Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Godnego pochówku doczekał się po latach. Na cmentarzu w Trzebieszowie spocznie najdłużej ukrywający się żołnierz antykomunistycznego podziemia. Sporo śniegu w Beskidach i cały czas sypie. Ratownicy odradzają wędrówki po górach. Nocna reklama transportu miejskiego. Specjalny tramwaj jeździł po ulicach Bydgoszczy. Pożegnany zostanie dzisiaj najdłużej ukrywający się żołnierz podziemia antykomunistycznego. Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, zostanie pochowany w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Po wojnie w okolicach Łukowa organizował akcje wymierzone w komunistów. Później musiał się ukrywać przez 37 lat. Małgorzata Tymicka przypomni jego historię. Kilkadziesiąt rodzin z powiatu łukowskiego od lat 50. ukrywało Antoniego Dołęgę przed władzami komunistycznymi. Ostatnie 10 lat swojego życia Antoni Dołęga spędził w miejscowości Popławy Rogale. Tam też, na terenie prywatnej posesji, został po kryjomu pochowany. Grobu Dołęgi od lat poszukiwała jego rodzina. Dopiero w 2014 roku krewny Dołęgi, Ronald Werelich, dotarł do publikacji, z której wynikało, że do połowy lat 50. jego wuj Antoni Dołęga prowadził działalność zbrojną. W marcu tego roku trafił na bezpośredniego świadka pochówku Antoniego Dołęgi, który wskazał jego konspiracyjny grób. Szczątki Antoniego Dołęgi zostały ekshumowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Antoni Dołęga spocznie na cmentarzu parafialnym w Trzebieszowie. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. A pogrzeb rozpocznie się za niecałą godzinę. Teraz krótko o sytuacji w górach. Beskidy są zaśnieżone, ratownicy odradzają piesze wędrówki. Warunki turystyczne są trudne nadal. Sypie taki drobny śnieg w Szczyrku, no a w górach no podobnie ze śniegiem wiele by nie przybyło, bo około 20 centymetrów jest zarówno na Pilsku i na Babiej Górze. Pogoda niezbyt zachęca, bo dzisiaj jest tak trochę pochmurnie, no i sypie śnieg. Przestrzegał ratownik Beskidzkiej Grupy Gobr Włodzimierz Lach. Chociaż pogoda nie najlepsza, to jednak od wczoraj można już jeździć na nartach na Białym Krzyżu w Szczyrku. Leży tam 25 centymetrów śniegu, a więcej o pogodzie w pozostałych regionach powiemy już za chwilę. Mija 75. rocznica śmierci Brunona Schulza. Pisarz, artysta i plastyk związany był z ukraińskim Drohobyczem. Autor sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą. Został zamordowany 19 listopada 1942 roku przez funkcjonariusza Gestapo. Z Drohobycza na Ukrainie Krzysztof Renik. Pamięci Brunona Schulza poświęcone są w Drohobyczu rokrocznie spotkania literacko-artystyczne Druga Jesień. Ich tytuł to nawiązanie do jednego z opowiadań Schulza. Mówiąc o Drugiej Jesieni, dr Wiera Meniok, szefowa Drohobyckiego Centrum Polonistycznego, podkreśla. Zawsze zaczynamy od wspólnej modlitwy. Szef gminy żydowskiej Drohobyckiej odmawia kadzisz i potem modlą się księża rzymskokatolicy, grecko-katolicy i od 5 lat zapraszam też prawosławnych. Schulz łączy ludzi, różnych bardzo, po swojej śmierci. W programie Drugiej Jesieni przewidziano wspólne czytanie dzieł Schulza, koncert muzyki sakralnej, wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II, a także prezentację na temat twórczości pisarskiej i plastycznej artysty zamordowanego przez gestapowca Karla Günthera. Drohobyckie spotkania schulzowskie potrwają 2 dni. Krzysztof Renik, Drohobycz, Polskie Radio. Przez całą noc po ulicach Bydgoszczy jeździł tramwaj reklamujący transport zbiorowy. Akcję zorganizowali miłośnicy komunikacji miejskiej, a zachęcali, żeby przesiąść się z samochodów do tramwajów i autobusów. Dariusz Falkowski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Mamy cały rozkład jazdy, wszystkimi godzinami postojów, gdzie na jakiej pętli będziemy, o której godzinie. Pasjonujemy się komunikacją miejską, jest okazja, żeby się spotkać z różnych miast, pogadać. W przeciwieństwie do tych wojenek tam kibicowskich, my się potrafimy dogadać na środowisku miłośników komunikacji miejskiej. Pochodzę z Warszawy, chcę zobaczyć sieć tu w Bydgoszczy, no i zobaczyć też, jak się te wąskotorowe tramwaje tu sprawdzają. Tu jest 1000 mm, a w Warszawie jest 1435. Jedziemy jednym ze składów po remoncie kapitalnym. Chcemy pokazać też gościom z innych miast, jak nasze miasto, jak MZK inwestuje w te wozy. To jest zupełnie praktycznie nowy wóz. Tego tramwaju został praktycznie tylko szkielet. Niedługo mija 5. rocznica otwarcia linii tramwajowej do dworca PKP. Z tej okazji właśnie też chcieliśmy trochę to uczcić. Postaramy się całą trasę przejechać.

Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za ekspres na kapsułki Nespresso i Nisia zapłacisz 199 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Drugą część Piosenek bez granic rozpoczynamy w tym samym składzie. Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Malcolm Young miał 64 lata. Proszę Państwa, przypominam 71335 SMS man@polskieradio.pl mail, gdyby Państwo mieli ochotę odzywać się w trakcie audycji. A teraz nowa płyta. W poprzedniej godzinie był Snowy White, którego lubimy. A teraz nowa płyta zespołu, który nie wiem, czy my już lubimy. Ja lubię. Się za Agnieszki głośniki troszeczkę nie wytrzymywały. Nie wiem jak u Państwa. Kiedyś jak słuchałem z wyciekami na twarzy takiej muzyki, na przykład Black Sabbath, to ani przez myśl, przez chwilę mi nie przeszło, że kiedyś takie granie będzie nazywane retro. A dzisiaj są krytycy, którzy mówią, o, retro rock. No ale żyje i zespół Kadawar gra i wydał właśnie nową płytę Rough Times i z niej wysłuchaliśmy utworu Into the Wormhole. No to jak retro, to retro. Proszę uprzejmie. Die, baby, die. Kadawar, nowa płyta Rough Times. Teraz zmienimy nastrój, no bo to chyba już tradycja w tej audycji. Dla tych, którzy troszkę takim stonerowatym graniem są znużeni, coś starego, klasycznego, ale naprawdę pięknego. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink. black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. To już nie jest muzyka naszych rodziców, czy państwa rodziców, bo ja to nie liczę się, ale może i dziadków nawet. Płyta Black Coffee wydana została w 1956 roku. Proszę sobie policzyć, jaka to była epoka, kiedy to się działo. Oczywiście Peggy Lee, fantastyczne wykonanie. No i dowód na to, że takie bluesowe nastroje to nie jest wynalazek z dzisiaj ani z wczoraj. Mało tego, u właśnie takiej jazzującej piosenkarki to brzmi jeszcze fantastyczniej. A Woman Alone with the Blues z tej samej płyty Peggy Lee. Sickness, there's no physician. What could he tell me to use? No liquid or pill, I'm sure, ever did or will cure a woman alone with the blues. Burning memories of the man that I love crowd all my mental reviews. For his two loving arms could heal a woman alone with the blues. to a blue melody, warm and human. I could pour my soul out in song, and the words would be about a good woman who believed in her man, right or wrong. He'll come back someday, begging forgiveness, blushing way down to his shoes. No man in this world can find happiness or peace of mind and break any heart he may choose and leave his woman alone. The blue. Peggy zakończyła moją część audycji. Jan Chojnacki już tu obok mnie przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym moim wystąpieniem zakończę krótką, kilkotygodniową sagę poświęconą Mavis Staples i jej nowej płycie. Płycie zatytułowanej If All I Was Black. Taka saga to bardzo skromne wydawnictwo. Skromne zarówno w sensie i takiej zewnętrzności czysto edytorskiej, bardzo oszczędne, jak i w sferze muzycznej, ale myślę, że to jest ogromna zaleta tego albumu. Mavis Staples, no, uważana za jedną z najważniejszych w tej chwili postaci muzyki korzeni, bo ona i blues, i gospel, i soul w sobie niesie. Jest otoczona tutaj takim brzmieniem współczesności, które zawdzięcza Jeffowi Tweedy z grupy Wilco i jego synowi Spencerowi, który gra na perkusji, a którego, jak to wynika z opisu na płycie, Mavis uważa za swojego wnuka, no, czyli prawie rodzinne granie. Bardzo tę płytkę polecam, bo jest świetna, bo jest przez tę swoją skromność i oszczędność samą muzyką. Try Harder to jeszcze jedno nagranie z tego albumu, które dziś proponuję. As good as I can. we gotta give each other hope. 'Cause there's evil in the world, and there's evil in me. Don't do me no good to pretend I'm as good as I can be. Don't do me no good to pretend. Don't do me no good to give in. Staram się układać program tego mojego kącika tak błyskotliwie. I dzisiaj błyskotliwość posunąłem do tego stopnia, że po Mavis Staples wystąpi Chris Stapleton. To jest rzeczywiście w tradycji takich dawnych zapowiedzi. Mhm. Nie dość tego, że to jest jakaś zbieżność, no przynajmniej w foniczna w nazwiskach tych obojga wykonawców, to jeszcze na tym nowym albumie Chrisa Stapletona jest, wyobraź sobie, nagranie, które spopularyzował przed laty ojciec Mavis Staples, czyli Pop Staples. Coś to niezwykły zbieg okoliczności jest. Niezwykły zupełnie. No a ta nowa płytka Chrisa ukaże się, zdaje się, na początku grudnia, czyli dokładnie pół roku po części pierwszej, bo to będzie część druga takiego cyklu zatytułowanego From the Room. From A Room, przepraszam. No i kolejny utwór z tej płytki jest udostępniony przez Chrisa i nosi on tytuł Trying to Untangle My Mind. I've made a little money. I blew every and I don't know why, but I do what I do till the day I die. You know, heartache holds the ticket, so I guess I'll pay the fine trying to untangle my mind. If you see me and I'm lonesome and stoned, so far down the devil's loving high, I'm just trying to untangle my mind. Yes, I'm trying to untangle my mind. Jeszcze na chwileczkę do Mavis Staples chciałbym wrócić, bo gdyby ktoś chciał posłuchać jej na żywo, to ona w przyszłym tygodniu chyba 4 czy 5 koncertów ma w Beacon Theatre w Nowym Jorku i to z nikim innym jak z Bobem Dylanem. Zresztą kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziała, że w dawnych czasach to Dylan proponował jej małżeństwo, ale ona odmówiła. No to tak, żeby jeszcze bardziej błyskotliwie. To może teraz coś o koncertu, wrócą do tego. No nie, skoro ona już ma wnuka w Tweediego. A co to szkodzi? No, może rzeczywiście coś na rzeczy jest. Może się o tym dowiemy w lecie przyszłego roku. Teraz wystąpi artysta, który chyba nigdy jeszcze w mojej żadnej radiowej audycji nie wystąpił. Ja go zawsze kojarzyłem, że to się mówi prosto, Chico Barque, ale jak powiedział specjalista od języka portugalskiego, to on bardziej jest Chico i Buarque. No ale jakby go nie nazwać, to jest fantastyczny gitarzysta i taki mruczący wokalista. To jest ten rodzaj mruczenia, który bardzo mnie zawsze przypadał do gustu. 38. płyta już jest Sików teraz dostępna. Nazywa się, nosi tytuł ta płyta Caravanas. No i tak sobie pomyślałem, skoro tam jest utwór, który ma w tytule blues, to ja ten utwór Państwu zaprezentuję. Blues pra Bia, czyli to jest blues dla Bia. A Bia to zdaje się jest imię kobiece. Eu fiz este blues pra Bia, mas Bia não vem me ouvir. Não vou censurar a bela, é da natureza dela viver solta por aí. Compus doce melodia pra ela se internecer. Rimei com melancolia meu dia a dia sem Bia, mas Bia não quer saber. Vai ver que nem imagina que estou a me insinuar. Talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar que no coração de Bia meninos não tem lugar. Porém nada me amofina, até posso virar menina pra ela me namorar. Eu fiz este blues pra Bia, mas Bia não vem me ouvir. Não vou censurar a bela, é da natureza dela viver solta por aí. Com voz e melodia pra ela se enternecer. Rimei com melancolia meu dia a dia sem Bia, mas Bia não quer saber. Vai ver que nem imagina que estou a me insinuar. Talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar. E no coração de Bia, meninos não tem. Teraz to troszkę się boję, co powiesz po wysłuchaniu tego, co będzie, bo to jest taki moment, w którym dochodzimy do utworu z repertuaru Beatlesów. I parokrotnie już mi się zdarzało, że przynosiłem coś w innych wykonaniach i zawsze strasznie nosem kręciłeś. W związku z tym uprzedzam, że to jest dosyć, no powiedziałbym, problematyczne w ogóle, problematyczny zabieg, który zastosował Jimmy Vaughan na swojej płytce takiej nowej, koncertowej zresztą, grając w trio na gitarze tej swojej, co to jest uważana przez wielu za jedną z najlepszych, a niedocenianych w historii. Can't Buy Me Love. Zagrał Jimmy Vaughan i troszkę też zaśpiewał. No bardzo jestem ciekaw. No ale zrobiłeś tu chytry zabieg, bo uprzedziłeś moją ewentualną krytykę, wytrącając mi właściwie z ręki argument. I gdybym skrytykował potem, to by się okazało, że jestem schematyczny. No a tymczasem masz okazję, żeby wykazać się i pewnym obiektywizmem. Tą samą metodą usiłujesz. Obiektywizmem, po prostu. Oczywiście. No. Kochamy przecież muzykę. Thank you. Bardzo pięknie. Świetnie. Na koniec jeszcze jedna wersja starego numeru. Roll Over Beethoven, tym razem Jeff Lynne ze swoim Ilo koncertowo.